De vele regen van vannacht en vanochtend heeft vooral in Gouda en omgeving tot problemen geleid. Door een wolkbreuk kon de riolering op veel plaatsen het vele water niet meer aan. De brandweer is druk met het wegpompen van water uit ondergelopen woningen en winkels. Volgens de Britse premier Johnson is Groot-Brittannië niet in een crisis beland, maar op weg naar een beter economisch model. Dat zei hij op de partijconferentie in Manchester. De leegschap in de supermarkt en de personeelstekorten is de geboorte van een nieuw soort economie, waarbij bedrijven hogere lonen gaan betalen, aldus Johnson. Een man van 51 uit Meerkerk is veroordeeld tot 8 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn 3 minderjarige dochters. De man vergreep zich jarenlang meerdere keren per week aan hen. Hij moet de dochters een schadevergoeding betalen en mag 5 jaar geen contact opnemen. En de provincie Friesland wil het wielerspektakel Giro d'Italia naar Nederland halen. Vrijdag is er overleg met de Italiaanse directie. Doel is de Giro een van de komende jaren te laten starten vanaf de Afsluitdijk ter heropening van de Afsluitdijk. Dankjewel Jelle. Verkeerssituatie dan. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag Twan. 160 kilometer file in het land. Door de afsluiting van de A12 bij Utrecht is het druk op de A27. En ook op de A15 en de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Den Haag en Rotterdam is het ook druk na een eerder ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En nu gebeurde er een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Rotterdam Airport. Daar is de rechte rijstrook dicht. 9 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Avro Tros. Podcast betekent voor mij de vrijheid om alles wat je bedenkt, dat je dat kan doen. Mis Podcast met Misha Blok. Je luistert naar een speciale uitzending van de NPO Radio 1 Podcastweek. En tot 4 uur praat ik met een podcastmaker. En vandaag is dat Bas Louise, maker van de Springsteen Podcast. En je zegt de vrijheid. Ja. Want je maakt ook radio bij 3FM en ja. Je maakt ook andere podcasts, Man de podcast. En waar zit die vrijheid dan bijvoorbeeld in? Nou ja, kijk, als je radio maakt, dan ben je altijd wel gebonden aan een format. Of je moet weer door, of je moet je houden aan 3 minuutjes spreektijd. En in een podcast kun je gewoon, alles wat je bedenkt, dat kun je doen. En dan kun je later op de tekentafel nog wel bepalen of je het gaat gebruiken of niet. Maar ja, als je bedenkt, ik wil Frans Timmermans spreken voor een podcast. Ja, dan kun je hem gewoon uitnodigen en dan ga je hem spreken. En dan, ja, die vrijheid vind ik heel fijn en heel aantrekkelijk. Dat je dus later pas bedenkt wat het eindproduct wordt. Ja. En merk jij ook qua reacties dat je veel meer reacties krijgt op het moment dat je een podcast maakt dan wanneer je radio maakt? Ja, nee, zeker. Dat is een groot verschil. En dat geldt dan vooral bij de podcast Mama Man die ik maak. Omdat die is wat persoonlijker. En mensen hebben het gevoel dat ze bij je aan tafel zitten. En ja, mensen voelen zich heel erg geroepen om daarop te reageren. Of om hun eigen verhaal te delen. Dus die band is veel intiemer, lijkt het, dan op de radio. Dus dat is er heel leuk aan. Je hebt de Springsteen podcast gemaakt en zo begint hij. Het begon in 2003. Bij zijn concert in de Kuip in Rotterdam. En sindsdien ben ik een evangelist. 1, 2, 3, 4. Mijn naam is Bas Louise en ik ben groot fan van Bruce Springsteen. Iedere dag luister ik naar iets van hem. Hij is beter dan drugs en alcohol. Maar niet iedereen is zo verliefd op hem. Op internet staat een lijstje van iemand met de 10 redenen waarom Springsteen zo afschuwelijk is. Een van die redenen is zijn fans. Hij beschrijft dat Springsteen nog wel oké is, maar dat zijn fans verschrikkelijk zijn. Wij dwepen altijd maar met zijn geweldige concerten en we hebben last van een vervelend soort zendingsdrang. Maar wie zijn wij dan? En wat maakt de band tussen Bruce en zijn publiek zo bijzonder en intiem? En Bas Louise is hier in de studio. Fijn dat je er bent. Ja. En jij kunt als luisteraar vragen stellen over deze podcast. En mag ook over Bruce Springsteen. Want je bent ook een soort Bruce Springsteen-deskundige, ja, toch? Ja, ik ben geen professor in de Springsteen-wetenschap. Maar nou, laten we hem uittesten. Okay. Stel je vragen via de Radio 1-app. Praten over muziek is een beetje als praten over seks. Maar toch gaan we het doen. Ja. Praten over muziek dan? Ja, niet dit seks. Is een quote van Springsteen inderdaad. Praten over muziek is als praten over seks. Hè. Kun je het beschrijven of moet je het gewoon maar doen? Maar we gaan het proberen. Want jouw liefde voor Bruce Springsteen, horen we ook net, begon in 2003. Omschrijf dat moment eens. Ja, dat was. Ik was 15 jaar en ik ging voor het eerst überhaupt naar een concert. Dus sommigen zeggen: oh, god, als de Spice Girls waren geweest, dan was je daar zo fan van geworden. Dat weet ik niet, maar ik stond in de Kuip in Rotterdam. Ik was met mijn vader en mijn oom vanuit Emmen. Gingen we daar naartoe. Ja, en dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En het is misschien ook wel de leeftijd dat iets zoveel indruk op je maakt. En dat je er zo ontvankelijk voor bent. Maar ik ben daarna alles van hem gaan opzoeken. En ik wilde alles van hem weten. Hij meteen een soort messiasachtige aantrekkingskracht had hij op mij. Maar waar zat dat dan in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, misschien is het gewoon in eerste instantie zijn zelfvertrouwen. En hoe hij op het podium staat. En hoe hij zo'n stadion met 50.000 man kan maken tot een kleine huiskamer voor je gevoel. Hij tilt je op, hij neemt je mee. Ja, ik weet het niet. Ik was helemaal betoverd, ja. Want je zegt ook van, nou, ik wil met deze podcast eigenlijk de Bruce Springsteen fan portretteren. Van wie zijn die mensen? Ja, zeker, ja. En nu wordt wel eens gezegd, ook in de podcast hoorde ik het, van je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt of de Bruce Springsteen fans of de mensen die Bruce Springsteen niet kennen. Ja, dat is volgens mij een uitspraak van Leon van Donschot. Die is ook heel groot fan, zit ook in de podcast. Ja, je moet hem een keer live hebben gezien, wil je weten wat het doet. Art Royakkers zegt ook in de podcast, het is een, weet je, als de hemel eruit ziet zoals een Springsteen concert, dan springt hij vandaag nog in de Amstel. Omdat er gebeurt gewoon iets met je. En je wordt opgetild. En het is een gezamenlijke beleving. En hij is daar de grote frontman bij. En je bent die fans gaan opzoeken. Je bent met ze gaan praten. Eentje daarvan vond ik heel grappig. Dat was Nicolas. Ja. Vertel eens, wat voor fan is dat? Ja, Nicolas is een Vlaamse fan. En die heeft Bruce 95 keer gezien. Dus die gaat overal naartoe naar Amerika. Reist achter hem aan in Europa. En hij heeft een liedje wat heel veel voor hem betekent. Dat is Wages of Sin. Dat is een heel obscuur liedje. Staat niet op een album. Is ooit een keer op een rare verzamelaar is dat uitgebracht. En dat liedje betekent voor hem heel veel. En hij wilde heel graag dat Bruce dat liedje zou spelen. Dat doet hij vaak, of dat deed hij vaak. Dan kon je met je bordje naar het stadion. En dan als hij jouw verzoekje eruit haalde, dan ging hij dat speciaal voor jou spelen. Dus hij had een bordje gemaakt met de Wages of Sin. Maar hij speelde dat maar niet. En show na show na show na show bleef hij dat bordje meenemen. Tot ze uiteindelijk met elkaar in contact kwamen. En toen ging het uiteindelijk goed. Ik weet niet of je daar een fragment van hebt, ja. En dan op een bepaald moment, na een enkele nummers in een tweede show, zie ik hem, stopt eigenlijk heel de band en draait hij hem om en zie ik hem iets zeggen. En je kon zien dat hij zei Wages of Sin. En dan komt hij naar beneden, boordje snel, en vroeg hij van wat ik was en dat hij mij al zoveel had gezien door de jaren heen. I see Nicolas from Belgium over many, many years. Every place we go. Wages of sin, you keep me paying. Wages of sin for wrongs that I've done. Wages of sin, you keep me paying. Wages of sin. Kun jij je voorstellen dat je dus 95 keer naar zo'n concert gaat? Ja, ik wel. Ik heb hem maar 11 keer gezien. Maar als ik dat tegen mensen zeg, dan zijn ze al onder de indruk. Maar ja, ik heb mensen gesproken die hebben hem 140 keer gezien. Ja, het is verslavend. Je wil gewoon nog een keer. Ook omdat het is nooit hetzelfde. Dus hij heeft nooit één setlist. Dus het is altijd verrassend. En hij speelt altijd weer een liedje waarvan je denkt, oh ja, vet dat hij die vanavond speelt. Dus ja, ik begrijp het wel. Er komen vragen binnen via de Radio 1-app. Mensen kunnen vragen stellen over jouw podcast. Bas Louis is hier en praat over de Springsteen-podcast. Remco die vraagt zich af, hoe heet het nummer, Bas, wat jij achter het intro gebruikt? Nummer achter het intro? Welke? Van je podcast. Dus helemaal hoe het begint. Ja, dat is wat we net hoorden. Dat muziekje, god, dat is. Jeetje, dat komt van een show, ik denk op. Ik weet even niet meer welke het is. Op Netflix, denk ik. Je kan nog even over nadenken. Ja, kan moet ik, daar op ja terug? Ik heb dat even niet paraat. Maar dat is van een van zijn shows, van een van zijn Ja, dan moet ik even opzoeken. Dat is goed. Een vraag van Tromp. Springsteen is goed, maar de concerten duren minstens een uur te lang. Wat vind jij daarvan? Nee, ze duren minstens een uur te kort. Nee, hij staat wel bekend om lange concerten. Het is altijd 3 uur, 3,5 uur. Zijn langste was in Helsinki uit mijn hoofd. Die duurde 4 uur. Dus nee, ik ben het daar zeker niet mee eens. En het mooie is, als hij opkomt, dan klinkt hij vaak nog een beetje schor, of dan moet hij loskomen. Dan denk je, gaat hij dit zo lang volhouden? Maar dan na 3 uur denk je, ja, nou stop alsjeblieft nooit en ga gewoon door. En dan zit hij er nog beter in. Dus nee, het wordt alleen maar mooier. Vos die zegt inderdaad concerten van 3,5 uur. Patrick die zegt een super toffe podcast. En inderdaad, de podcast met Art en zijn Springsteen vrienden is fenomenaal. Ja, dat is een mooi bruggetje. Want Bruce is inderdaad ook vriendschap. Ja. En dan, maar je moet maar verbeteren als dat niet zo is, heb ik het idee altijd vooral de mannenvriendschap. Ja, waarschijnlijk. Ja, ik heb ook wel echt vrouwen gesproken. Dat vond ik ook leuk. Ook jonge vrouwen die ook Springsteen-fans zijn. Maar daar zit misschien minder die vriendschap in. Maar dat komt misschien omdat hij al jarenlang met dezelfde band speelt. De E Street Band. En daar straalt ook heel veel vriendschap van uit. Weet je, Little Steven is een gitarist, is een goede vriend van hem. Misschien komt dat daardoor dat mannen zich daar snel bij identificeren. En in de 5e aflevering praat je met vriendenclubje Kluun, Art Royakkers, Leon Verdonschot. En Leon Verdonschot zegt het volgende over Springsteen. Die man raakt mij gewoon altijd op een manier dat hij ook allerlei kwaliteitscriteria overslaat. Weet je, als ik hem, ook bij die commercial dus voor ja, ook, dat vond ik ook prachtig. Dus ja. Ik ben echt, die zijn helemaal niet kritisch meer. Nee. Maar ik ben ook helemaal niet van plan om kritisch te zijn. Weet je, ik vind het juist heel fijn dat ik iemand heb in mijn leven die functie nog heeft. Want ik ben op alle mensen en op mezelf en op allerlei systemen ben ik altijd kritisch. Ik ben heel blij dat er één man is die als hij spreekt, ik bijna al meteen volschiet. Weet je, als ik hem hoor lachen in die podcast van Obama, moet ik ook lachen. En soms moet ik gewoon, krijg tranen in mijn ogen en ineens zijn stem horen. Weet je? En ik ben heel blij dat iemand is bij wie geen enkele reserve of cynisme of zo. En ik weet niet precies waar dat door komt. Weet je? Of dat een soort optelsom is van alles wat hij in mijn leven inmiddels voor me betekend heeft. Of dat ik een soort van gevoel heb dat ik met hem meegegroeid ben. Of dat hij een soort vaderfiguur is geworden. Of dat allemaal samen. Maar ik merk gewoon dat hij dat het kritisch vermogen, wat Art ook bij Springsteen denk ik meer heeft, is bij mij gewoon echt weg. Bas, heb jij dat ook? Dat je volkomen kritiekloos naar Bruce Springsteen luistert, kijkt? Ja, zeker. En ik vond dit ook fijn om te horen. Want ja, weet je, ik maak me soms ook wel eens zorgen om mezelf. Ja, dat je zo fan bent van iemand. En wat zegt dat over je? Het heeft ook wel iets engers misschien, zullen mensen denken. Dus ik vond het zo fijn om Leon Verdonschot, weet je, die gewoon een hele intelligente, slimme man, die er ook zo in staat, zo gepassioneerd en zo zonder enige muur nog, of zonder enige verdediging, Springsteen zo adoreert, vond ik echt heel fijn. Want als jij jezelf zou moeten omschrijven van hoe ver jouw fanschap gaat, hoe diep jouw liefde gaat. Ja, nou, ik zeg altijd wel, ik ben nog wel een chique fan. Omdat ik ik wil ook niet andere fans daarmee in een ander daglicht stellen. Maar ik heb nooit bijvoorbeeld vooraan gestaan. Of ik heb nooit, weet je, ik heb ook iemand gesproken die gaat dan in er eentje naar Barcelona, slaapt 2 nachten voor het stadion en gaat dan vooraan staan. Ja, dat heb ik nooit gedaan. En ik vind het alleen maar te gek dat ze dat doen, hè, maar ik heb dat nooit gedaan. Ja, ik luister hem wel elke dag bijna. En ik, weet je, wat hij ook zegt, als ik een foto van hem zie of een filmpje van hem zie, dan, ja, dan maakt mijn hart altijd meteen een sprongetje. En ik heb ook een soort trots of zo. Dus ik wil ook graag mensen laten horen. Nou ja, die zendingsdrang waar we het in het begin... Ja, het bekeren. Het bekeren. Ik wil graag dat mensen ook die liefde zien die ik zie. Snap je? Ja, dus ik heb dat wel, ja. Want kun jij vrienden zijn met iemand die zegt, ja, Bruce Springsteen vind ik helemaal niks? Nou, als iemand zegt, ik haat hem echt, dan hebben we wel een lastig... Dan is het een lastig pakket, ja. Ja, ja, omdat als je... Want als ik het dan over hem heb en je gaat hem afpissen, dat vind ik echt stom. Ja, dat is denk ik alsof je misschien mensen met kinderen die zeggen, die vinden dat ook niet leuk, weet je, als je een kind hebt. Ja, nee, dus kijk, ik heb genoeg mensen om me heen die geen fan zijn. Mijn vriendin is ook geen fan. Maar als je hem haat, als je hem echt kut vindt, dan hebben we een lastige relatie. Heeft Bruce jou ooit teleurgesteld? Nee, eigenlijk niet. Nee? Maar ja, je hebt ook eerder gezegd dat je volkomen kritiekloos bent. Dus. Ja, en ik ben laat ingestapt. Hè. Dus kijk, je hebt misschien als je in de jaren 70 al bent ingestapt, dan kan het zijn, weet ik veel, dat je werk uit de jaren 80 misschien niet zo leuk vond of zo. Maar dat heb ik niet, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. En ja, tuurlijk, er zijn wel liedjes die minder leuk zijn. Maar hij heeft me nooit echt teleurgesteld. Nou, hij heeft bijvoorbeeld een commercial gemaakt voor Jeep. En dat was de eerste keer dat hij een commercial maakte. Toen waarom was dat? Want hij heeft dat zijn leven lang niet gedaan. En waarom nu wel opeens? Ja, er zat een maatschappelijke boodschap in. En daar kun je natuurlijk heel erg over discussiëren. Moet je dan een commercial gebruiken om een maatschappelijke boodschap over te brengen? Maar dat was een commercial van Jeep. En die werd uitgezonden tijdens de Super Bowl. Nou, het best bekeken evenement in Amerika. En zijn boodschap was heel erg van, we moeten elkaar weer opzoeken. En we moeten deze natie, Amerika, moeten we weer zien te helen. En we moeten meer naar het midden in plaats van dat we zo gepolariseerd zijn. Wat een prachtige boodschap is. Maar wel ook met Jeep als grote sticker daaroverheen. Ja, ik vond dat niet erg. Ik vond het ook wel een mooi spotje. Maar natuurlijk heb ik ook even gedacht, waarom? Maar uiteindelijk heb ik toch de afweging gemaakt. Ik vind het goed. Ja. Ook fan is Frans Timmermans. Ik denk niet dat iemand die dit soort muziek maakt die politieke keuze zou kunnen maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan die vraag niet met zekerheid beantwoorden. Want ik ben ook bewonderaar van sommige schrijvers van wie ik de politieke ideeën echt verwerpelijk vind. De Franse schrijver Céline. Dat vind ik, qua literatuur vind ik dat zeer, zeer indrukwekkend. Maar het was een gruwelijke antisemiet, die man. Dus daar heb ik niks mee. Dus ja, het is altijd mogelijk dat je dan toch valt voor die muziek. Maar ja, ik vind Springsteen is wel een heel pakket. Die muziek is ook onderdeel van waar die in het leven staat en waar die politiek staat. En ja, Trump-aanhanger is die niet, hè? Nou, eigenlijk hadden we even moeten zeggen, want voordat Frans Timmermans dit zegt, vraag je aan hem van, stel nou dat Bruce Springsteen een Trump-aanhanger wordt. Ja, ja. Ja, omdat zijn politieke bewustzijn en zijn politieke kompas bij Springsteen is natuurlijk heel duidelijk. Hij heeft altijd campagne gevoerd voor democraten, is uitgesproken democraat. Frans Timmermans zit ook een beetje aan die kant van het spectrum, aan de linkerkant. Dacht ik, ja, kun je fan van Springsteen zijn als hij inderdaad de hele andere kant op zwaait, politiek gezien? Dus dat was zijn antwoord. Er komen ook vragen binnen via de Radio 1-app en via Twitter. Een vraag van Peter. Is er een mogelijkheid om in een volgend seizoen direct betrokkenen van Bruce Springsteen te interviewen, zoals zijn gitarist Little Steven? Allereerst, komt er een tweede seizoen van deze podcast? Ja, ik weet het niet. Ik vind het dus wel weer heel leuk om nu fragmenten te luisteren. Want het doet mij meteen heel erg denken aan ik heb dit in mei heb ik dit gemaakt. En ik heb natuurlijk die opnames gemaakt. En toen zat ik 2 weken opgesloten in mijn eentje in een studiootje dit te maken. Dus ik ben weer helemaal terug daar. Daar word ik al heel blij van. Komt er een tweede seizoen? Ja, ik hint er een beetje op aan het einde van dit seizoen. Maar ik weet het niet. Ik moest eerst afstand nemen van dit seizoen. En nu moet ik weer nadenken van welke verhalen zijn er nog? Welke verhalen wil ik vertellen? Er zijn natuurlijk genoeg verhalen, maar ik moet daar nog eens goed over nadenken. Wanneer ben je dichtst bij Bruce Springsteen geweest? Dat is een goede vraag. Wanneer ben ik het dichtst bij Springsteen geweest? Niks bijzonders. Ik ben een keer in de Heineken Musical, tegenwoordig Avonds Live, in zijn kleedkamer geweest. Maar hij was er niet. Nee, hij was al lang weg. Dat was al jaren later. Maar toen dacht ik toch wel even, oh ja, vet. Hij is hier ook geweest. Heb je een tatoeage? Nee. Zou je er eentje willen? Nee. Nee? Stel dat je een eentje zou moeten nemen. Welke spreuk van Bruce zou je dan op je lichaam laten tatoeëren? Oh. Nou ja, ik moet nu denken aan wat Leon van Donschot en Art Royakkers en Kluun ook bespreken. Die hebben, of tenminste Leon van Donschot heeft The older you get, the more it means. Wat een hele mooie zin is. Ja. Dat is geen lyric, maar dat is wel, dat heeft hij een keer gezegd tijdens een concert waar zij bij waren. Vind ik prachtig om nou hetzelfde te doen als Leon van Donschot is misschien een beetje creepy. Dan zou je op een songtekst uitkomen. Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Moet ik ook even over nadenken. Stay hungry. Ja, stay hungry, stay hard, stay hungry, stay alive. Badlands heeft een prachtige zin. In ene zin, you're glad you're alive. Er is zoveel. Er is zoveel. Hij heeft zulke geweldige teksten. Ja. Dankjewel, Bas Louise, maker van de Springsteen podcast. Dank ook voor alle reacties via de Radio 1-app. En deze podcast is natuurlijk te beluisteren via alle podcast-apps. Volgens de Britse premier Boris Johnson is er geen crisis in zijn land, maar zit er een geboorte van een nieuw soort economie aan te komen. Dat zei hij op het jaarlijkse partijcongres. In Groot-Brittannië is een groot tekort aan arbeidskrachten in allerlei sectoren, vooral in de transportsector, met grote gevolgen voor consumenten. NOS-correspondent Fleur Launsbach, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, deze uitspraak is wel een bijzondere, hè? Ja, het was sowieso een bijzondere speech. Want het was namelijk erg optimistisch. Dat is echt het woord om deze toespraak te kenmerken. Het is om samen te vatten ook. Er zat heel veel humor in. Het is echt een showman die zo'n hele zaal aan het lachen krijgt met grappen over de oppositie en over de Fransen. Echt een goed gevoel geeft. Ondanks dat er natuurlijk hele rare weken zijn geweest in dit land. En er zijn echt oprechte zorgen over het post-Brexit en post-corona problemen in de economie. En echt problemen die iedereen heeft gevoeld de afgelopen paar weken. Omdat er geen benzine was en omdat de supermarktschappen leeg waren. Ja, en hoe verklaarde hij die hogere prijzen? Nou, volgens Johnson is het land op weg naar een beter economisch model, waarbij dus bedrijven hogere lonen gaan betalen voor Britse werknemers en in plaats van dus op laag betaalde buitenlandse krachten te leunen. Een land wat zelf controle heeft over de grenzen, daar ging natuurlijk Brexit ook over, take back control, en dus ook zelf reguleert hoeveel arbeiders het toelaat. Ja, en dat zal volgens de premier dan op de lange termijn leiden tot betere arbeidsomstandigheden voor iedereen en een stijging van de productiviteit in het land. Dat is wat in zijn speech zat. Dankjewel, Fleur Launsbach. Miss Podcast met Mischa Blok. Niet alleen films of series hebben een soundtrack, ook podcasts hebben steeds vaker een soundtrack. En iedere dag komt een muzikant zo'n podcast soundtrack hier live spelen. En vandaag is dat Pauline Rondou, maker van de soundtrack van de podcast van Bob. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Hallo. En je wordt begeleid door Aiko de Vriend. Ja, Paulien, hoe maak je een soundtrack voor een podcast? Goh, voor de Bob-podcast had ik toen eigenlijk één aflevering doorgestuurd gekregen. En de rest moest ik dan een beetje zelf erbij aanvullen. Heel veel mysterie. En dan heb ik met één aflevering eigenlijk een nummer in elkaar gestoken. Ja, lijkt me best lastig om dat op basis van één aflevering te doen. Ja, dat was best moeilijk, maar ook ergens wel heel leuk om er zelf nog hard in te moeten zoeken. Jullie gaan het nummer spelen, Bob, de soundtrack van de podcast Bob. En voor de mensen die de podcast niet hebben gehoord, eventjes in het kort over de 84-jarige Elisa. Die praat over haar oude jeugdliefde Bob. Heb jij hem geluisterd trouwens, Bas? Nee, ik moet hem nog luisteren. Oh, ja. Het is een geweldige podcast. Gemaakt door audiocollectief Schik. Pauline Rondou, begeleid door Aiko de Vriend. En ze spelen de soundtrack van de podcast Bob. Thank you. zware houten deuren en de dingen die ons kleuren, daar is de soundtrack van de podcast Bob. Dankjewel, Pauline Rondoux. En begeleiding was door Aiko de Vriend. En ook vandaag was het trouwens weer een prijsvraag. Op de socials van NPO Radio 1 hoorde je een fragment. En jullie moesten raden uit welke podcast dat fragment was. Nou, het goede antwoord was staakt, staakt, staakt. Dank voor alle inzendingen. En de koptelefoon is gewonnen door Bob Lonen. Hij schrijft een heerlijke podcast om in één keer af te luisteren. Nou, dat is het mooiste compliment om te krijgen als je een podcast maakt. En morgen om 16:30 is er weer een speciale uitzending van Miss Podcast. En dan is mijn gast Giel Beelen van de podcast Koekeroe. En in die podcast praat hij met een gast, iedere keer een andere gast, over spiritualiteit en over zelfontwikkeling. Wat ik zelf heel interessant vind aan die podcast is dat hij er heel open ingaat in die gesprekken. En de dingen die dus zijn gasten tegen hem zeggen, dat hij die ook echt gaat toepassen in zijn eigen leven. Dus een hele persoonlijke podcast, ook een zoektocht. En dat is mijn favoriete genre. Heb jij die podcast nou geluisterd en heb je een vraag die je hem heel graag zou willen stellen over zelfontwikkeling of over zijn podcast? Laat het me dan nu alvast weten via de Radio 1-app. En morgen is er ook weer live muziek. En dat is muziek van Lex Uiting, want die heeft de podcast De Tumor Tapes. En hij gaat hier live Ik Beloof spelen. Zometeen het NOS Journaal van 16:00, gevolgd door 1 Vandaag met Renze Klamer. Dank voor het luisteren en alvast een hele fijne woensdag. De NPO Radio 1 Podcastweek. Hallo, ik ben Tim de Wit, presentator van Bureau Buitenland. Vervent podcastliefhebber. Ik heb alle Radio 1 podcasts geluisterd, gewikt en gewogen. En wat blijkt nou de beste te zijn in mijn ogen? El Tarangu. Ze fietsen tegen elkaar. Om het snelst, om het eerst, om het langst. Rechtdoor, linksaf, rechtsaf, rechtdoor, bergaf, bergop, bergop, bergop. Verhalenpodcast over José Manuel Fuente, oud-wielrenner. Een prachtig gemaakte serie waarin een soort mysterie om die man blijkt heen te hangen of die wel of niet overleden is. Het is een podcast waarvan je in het begin denkt, hoe is het mogelijk? Blijkt een overleden wielrenner toch nog te leven? Dat is een soort vraag die wordt opgeworpen. En vervolgens val je van de ene in de andere verbazing. Echt een absolute aanrader. Ster. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive fine consultants. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Het is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Goodyear banden vind je bij Profile. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment.